Bantxeta irratian segitzen dugu eta gaur astelena noski kirol emaitzak izango ditugu izpide eta ordorako hementxe ditugu ohi bezala astelenero legez ba Xabier Martínez Antoñana eta Sanpiero Karen kaixegunon. Egunon kaixo. Egunon maia, egunon Janpier eta baita zuri ere entzule martxoak 9 ditu eta astelenero bezala gaur bai gure ohiko orduan Bidasoa eskualdeko kirol emaitza eta albiste guztiak errepasatuko ditugu nahiko berri txarra gaurkoan izan ere Real Unionek beste neurketa bat berdindu zuen, 3-3 Bilbao Athleticen aurka eta jada jaitsiera postuetan dago talde txuri-beltza eta Bidasoa, ba, lehenengoan kaleratua izan zen, Errege Kopako txapelketatik, Benidormen aurka, ba, 26-29 galdu zuen talde irundarrak eta beti bezala, gainontzeko albiste eta emaitzak errepasatuko ditugu ere bai dena datozen 15 minutuetan beraz beti bezala hitz magikoak denborari galdu gabe has gaitezen gaurko saioarekin eta Real Unionek larun batean Lezaman Bilbao Athleticen aurka jokatu zuen neurketarekin hasiko gara Jean-Pierre ez dugu asko aipatzeko ez da beste berdinketa bat egia da hiru gol sartzeko eta bitan aurretik jarri zen Bilbao Athletic ba berdintzeko gai izan zirela irundarrak baina jaitsiera postuetan dago taldea eta ez dirudi dinamika hau aldatzeko aukerari dutenik. Bueno, emaitza aldetik aipatu dezagun ezetz, baino ia sani telebistatik ikusen nuen Madridetik gerturatzen ari ginen eta aukera bat izan genuen telebistatik ikusteko norgehiagoka Athleticen aurka eta egia esan Reunionek oso norgehiagoka txarra hasi zuela bi gol hartu zituen berehala lehen zatian, baina bigarren zatian ba aipatu dezagun Gorka Etxeberriaren mutilak buelta eman zietela. Egia esan eta lortu behar dira hiru gol Lezaman egia esan eta aipatu behar da ere Athletic hiru jokalari bidali zituela bai horrela eta emaitza ona lortu zuela lehen taldeak, jokalari horiekin batera. Eta hain zuzen ere, ba kontutan hartu behar dela, ba, lana askitxukuna, bigarren zatian, abaguneak izan dituztela, baino berriz ere emaitza, ba, ona izango da emaitza hau, puntu hau, baina esi, irabazten balio duzu, eta garaipena eta gaintzen balio duzu oztopo hori, orain liderra da, betiko kontua, orduan, betiko kontu horrekin, betiko kontu horrekin, eta astelen kontuko, reuniri buruz kontuko bera da, skolak ez balio sartzen eta abaguneak ba, aprobetsatzen, eta defensa lanetan hiru hartu zituzten, eta hori latzagoa da, ba, punturik ez duzu hartuko, eta ez bali madago punturik, sailkapena hortxe dago. Alabai baina banaka. Amazazpigarren sailkapenean, eta orain esaten dizute, bai, baina aurkariak beren artean jokatu behar dutela, eta bar, eta tugelan uizarra, eta unionistas arenasekin, eta bar, eta ber, kontu kontari, ez dituz orain dituzun puntuak, 29 eta jaitsiera postuetan zaude, eta besterik ez dago, eta baten batek ba, hartuko beharko ditudu garai batian erabakiak, eta zergatik gertatu den hori, eta besterik ez dago kontatzerik. Orain txebertan, ba, aipatu dezagun, bigerak, lehen azken pase bat askiona egin zuela, galanek bere abagune bat izan zuela ere, baina bueno, orain txebertan, Reunion jaitsierako postuetan dago eta ni gustu du Gorka Etxeberria pozik zegoela bigarren zatiari buruz hitz egiten bali medugu ala ta guztiz ere ziurtaratu beharko du eta beharko du hori ona izango da aipatzen dugun bezala Logroñesi irabazten bali medugu eta hori aski komplikatua da gaur egun egia esan datorren igandean errasti ez dagoela Logroñesekin izango ba, txartela horia jaso zuen atzo, Amoribetako norraia okean, eta ez dago ez, baina bueno, beste jokalari, eskarmentuko jokalari baitu, eta hortxe, Reunionek, ba, aukerak noski izango dituela, jokalari honak noski baituela, jokalari honak, baino, oraindik, kolektibo hori, ba, bigelaren zat aukera hona, ba, Logroño esi, bai, sartzeko, noski, eta, baino, eta esan, ba, muturretan emateko, eh? Bai, baino, bigera, ja, Irunen sinatu baino lehen, egun batzuk lehenago, joan zan, bere laguna Sergioren gana, entrenatzenaren gana esan zion, ni nahi nuke, ba, Logroño jokatu. Ba, horretik. Eta zuten libratu fitxa bat, gero bai, Raiko libratu zuten, eta beste jokalari betero, baina, bigera, bigerak nahi zuen, Horregatik orain muturera. Logroñera. Bai, bai, oi, bai, bai, normalean, bai, bihotziko kontua, eta Jagobarekin gauza bera gertatu zen, Kalahorrara nahi zuen, bere, nahi zuen joan, Miguel Solaren agindupean egotea, Miguel Sola ez dagoia, eta ez eztatu zuten. Eta Irunen, eta jokalaria gona dira, baina talde bat osatu behar da. Eta talde bezala, eta kolektibo bezala jokatu. Bizitzan bezala gauza askotan, kolektibo mailan, bigarren B mailan ez bali baduzu osatzen talde bat, ba, aski komplikatua izaten da, ez? Izarrak izaten alde duzu, baina Logroñosek eta beste taldeak azken finean kolektibo bat dute. Eta talde bat osatzen dute. Eta atzelariak olako markak bali badituzte, gero erdilariak beste lakuek izaten dira, eta aurrelariak ere bai. Ikus ezazue, Amorebieta taldeak, ditu, Aimar Sagasti Beltza, Irunen aritu zena, eta adintxu eta eskarmentuarekin, oain duela bi urte, Gernikara joan zen, eta Gernika jesi zen, eta Amorebietan dago, baina segin ere handegoela. Eta beste talde indartsuak, eta hor, eta segarren orain, zelkapenean. Futbola, bai, esatu da futbola, baino Reunioko arduradunek beharko dute plangintza bat, eta pentsatu, atorren urtean, hirugarren mailan egoten aldira. Baina, hori, ala da. Bueno, ala da, argita. Hau da beraz gure gaurko valorazioa Reunionen inguruan, orain Gorka Etxeberria entrenatzailea ba, entzuteko txanda iritsi da, entzun dezagun beraz. Ba, bueno, pixka denetatik oso gaizki hasi geha, karaja pixkatekin, gero meritu handiko transformazioa eukidegu, uste rato handi baten hobiak izan gerala, irabazteko ere eukidegula, baino beste opari bat, hirugarrengo gola beraiena opari onarte zina da, eta berriz maldan gora, orduan esfortzu handia, meritu handia, pozik eoteko da hemengo puntuan oski, baino bestaldetik partio ikusita irabazteko eukidegu, orduan argi itzalak. Zer gertatu da ebestuarioan de gero atera gera eta partidua altxatu dugu, iaia. Zer gertatu da? Bueno, barruko gauzak, baino pixka bigarrengo zatiari begira planteatu dugu deskantxua, ezta? Ez geha zentratu gehiegi lehenengo zatiko akatsetan, gehiago zentratu geha zer egin behar gendun, eta egia da ba, mutilak egin dutela. Bueno, ba, Gorka Etxeberria bigarren astez pozik aldearen jarrera eta prestutasunarekin, baina Albertoke hori aipatzen zuen askotan, bai, pozik lanarengatik, hori askotan aldagalean ez arazorik izateko esaten da. Aldagalean beste kontuak izaten dira. Bai, bai. Beste kontuak, baina koda horiek errespetatu behar dira eta beti gaur egun moda batean dago jokalariak ba, ez ukitzea. Baina kontutan hartu behar, pozik bai, eta Gorka esaten, baina Gorkak ere bertan aipatzen du opariak, aukerak aprobetsatu behar ditugu, eta bar, arazo berekin. Datorri nagandean Logroñez. Zerikapeneko lidera. Arratzaldeko bostetan. Real Unionek nola ekiten dion neurketa horri. Real Union ez gain, futbolak emaitza hauek utzi ditu bidaz eskualdean, emakumezkoen gorengo mailako igoera fasean Hondarribiak bat eta bi galdu zuen Añorgaren aurka eta Lagorren postura jaitsi dira. Gizonezkoen Ohorezko Regional mailan Real Union bek bat eta bi galdu zuen Elgoibarren aurka. Beste kontua da hori, kepaz nahola iru neurketa galdutak. Bat berdin du, baina bueno, garaipena ezagutu gabe eta 17. Oixe. Postura bera egin dute. Erregional preferente mailan, Dunboa Guzkik 8-2 galdu zuen San Pedrotararen aurka eta Hondarribiak 4-1 irabazi zion gure txokoari. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, eta eskubaloian ere, berriak ez dira onak, Bidasoak Errege Kopako finala urdenetan, lehen kanporaketan kale egin zuen, Benidormek 26 eta 29 garaitu zituzten, eta aurreko urtean bezala, ba, jarraitzaileak eta taldea, ostiralean bertan, Irunera itzuli behar izan zuten, baina, bueno, Benidorm, azkenean, finalean. Bai, finalea zerkatu zen. Bai, jipoi hartu zuen, Barcelonaren aldetik, baina, bueno, bere meritua, eta Europan egongo dira. Europan egongo dira, hortxe. EHF gutxienez egongo dira, datorren ortean, Benidorm, zaleak atzo bueltatu ziren, eta porrota, ba, azken finean, pixka penagarria izan zen, Bidasoak ez zuen bere leku hartu, eta ba bigarren zati oso antzean ba, oso txarra txarralen zatian oraindik ba orekatuagoa izan zen bi gauza nere aldetik hausnarketa bat egin ezkero Europako faktura ordaintzen ari dela orain indar aldetik eta claro faktura horretan kontutan hartu behar da Azkue Paco Bart eta Zabala ba oraintxe bertan talditik kanpo direla eta faktura hori ordaintzen ari dara serioski datorren igandean, goizean amabitan, Euskal Derbia izango dugu, Bidasoan eta zuen hain zuzen ere. Bueno, ba, protagonista batekin egoteko tartea izan zenuen, ea ba Iker Serranok zer esaten zer komentatu zizun, ba Errekopako edizio honetan kale egin ondoren. Bueno, ba sekulako porrota, ez azken finean ilusio asko genitugun kopa hontan. Ezin izan da aurrera atera. Bueno, saiatu behar gehauain ligan konzentratzen, oindikan denboraldi asko gelditzea, eta espero dugu, bueno, sentsazio hori berriz itzultzea, ez? Uste, ondo prestatuta genula, eta, bueno, behaieko ondo jolastu dute, mendikan zoriontzea, Benidorm taldea, eta, bueno, zorterik onena behaientzako ere, ez? Baina, bueno, guretzako izugarriko porrota, triste gade, eta oin saiatu behar geha, ba, porrotori ba ondo gestionatzen ez. Bueno, ba, txekabetuta Iker Serrano, ba, bueno, esan dakoa, ja, beraz, Errege Kopa eta Belux EHF Champions Liga ba bukatuta, ba, dezentratuta, esazi, Rasoba Ligan zentratuko dira, eta, ba, bueno, Euskal Derbia, ba, ezin hobe, ligan zentratzeko. Gainontzeko albiste batzuk utzi ditu, gizonezkoen Euskadiko Senior Ligan, Ilkap Hondarribiak 25 eta 29 irabazi zion Ereintza Beixerreri, eta emakumezkoetan, Gipuzkoako lehen mailan, 20 goleko aldearen gatik Egia Petritegik 37 eta 17 garaitu zituen Txingudi Gaindar taldea, eta gizonezkoen Txingudi Gaindar taldeak, ba, gol baten gatik, 28 eta 29 Leizaran Hernio Inmobiliarea irabazi zuten. Kiroletik. Bueno, eta askar, eskualdeko gainontzeko kirol taldeek eskuratutako emaitzak errepasatuko ditugu. Maiten izan Lekaeneako gizonezkoen taldeak bizit Pontevedraren aurka 4-1 galdu zuen. Saskibaloiari dagokionez, emakumezkoen lehen maila nazionalean Hondarribia Ikasbasketek 80 eta 73 galdu zuen Reproducción Art Araskiren aurka. Erroibidek 67 eta 79 galdu zuen Galdakako Ibaizabalen taldearen aurka. Eta Erroibideren emakumezko seniorrak 49 eta 71 irabazi zioten Kafe Saitona askatuaki. Azkenik errugbia, ba bueno, Zaiza Txingudi errugbi klubak Playa Hondin 19-10 garaitu zuten Domiberia Errioxa taldea, sailkapeneko 4. Garaitzeko kapazak izan zian, eta ba bueno, auspo ederra ematen diote, ba datorren urtean Euskadiko senior mailako txapelketan jarraitzeko. Eta amaierako albiste batekin bukatuko dugu saioa, izan ere Aimar Etxebarria irundarrak txirrindularitzako zumisaria irabazi zuen atzo, eta bueno, beti Bidaso aldean beti garrantzitsua izan da txirrindularitza, eta garaipena zoriontzekoa da. Eta hausi izan da guztia, ja, minutu gutxi batzuk ditugu aurretik, beraz agurtzeko unea iritsi da, Maia. Bai, hori da, eta hemen txeburatuko gaurko kirol saio, eskermila. Eskerrik asko, bai. Gero arte egur. Aio.